Bretoiak berreun ta amalau mila iztun baldin bazituen 2018an urtarrilak 20an argitaratutako inkesta soziolinguistikoak 107.000 bakarrik zenbatu ditu. Hau da, 6 urtetan 150eko galera ezagutu du bretoiak. Hori azaltzeko iztun zaharren eriotza aurreratu dute argudio gisa, hori dio bederen Philippe Jacques, bretoieraren erakunde publikoko zuzendariak. Iztunen beherakada hau espero zen, izan ere oraindik ez gaude egonkortze fase batean, 2018an iztunen adina oso altua zen, batez besteko adina 70 urte ingurukoa baitzen, hori da bi inkesta hauen artean iztun kopuruaren galera handia azaltzen duen arrazoietako bat, hain zuzen ere adineko pertsonen heriotza, orain xehetasun handiago aztertu behar dugu, izan ere 2018an 214.000 iztuneko kopurua pixka bat baikorregia iruditu zitzaigun. Oraingoan, espero genuena baino zertxobait beherago gaude, baina horrek ez du joera orokorra aldatzen, argi dago adineko iztunen heriotzak eragina izan duela. Horri, aurre egiteko bretoieraren erakunde publikoak zonbait neurri hartu nahi ditu. Gure aldetik gaur egun lantzen ari garena ez da iztunen kopurua handitzea, baizik eta kopuru hori egonkortzea, horretarako iztun berrien sorkuntzan ari gara lanean, estatu eskualde hitzarmenak ezarritako helburuetan oinarrituta. Horrek eskatzen du irakaskuntza elebidunaren eskaintza zabaltzea eskoletan, hori da 2022an izenpetutako estatu eskualde hitzarmenak aurreikusten duena, baina momentuz neurri horiek martxan jartzea oso zaila izaten ari da. Adierazi dutenez arazo ekonomikoen ondorioz aurten diru laguntzak txikitzea aurre ikusia da, iztun galera handitzeko arriskuarekin.